Ook gemist, het geluidsfragment wat we erbij hadden. Okay. Dankjewel, handrademakers, voor dankjewel. Het meespelen. Maak er nog een mooie dag van. Dankjewel. Jullie ook nogmaals dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Het is 11:30 en dat betekent dat de zomereditie van 1 op 1 gaat beginnen. Margreet Rijntjes, ja. Wat leuk. Ja, we hebben een première te pakken. Hè? Heel goed, ja. Ben er trots op. Geen echt actuele gesprekken, maar iets verder van de actualiteit. En persoonlijke gesprekken. De kampvuurvraag. Heb jij daar meteen een gevoel bij? Ik zie van vooral krijgt de gitaar voor me met de liedjes. Ja, nou, hele diepzinnige gesprekken. Leef je het leven wat echt bij je past? Oeh. Ja, meteen een hele heftige vraag. Onno Aarden, voormalig succesvol uitgever... Mm-hmm. Die heeft zichzelf die vraag gesteld. Leef ik het leven eigenlijk wat bij me past? En hij had een leven, status, geld, allemaal belangrijk. En uiteindelijk heeft hij gedacht, nee... En dus heeft hij rigoureuze maatregelen genomen. En over dat proces heeft hij dit boek geschreven, De Kampvuurvraag. Gaan we het over hebben? In de zomereditie van 1 op 1, precies. NPO Radio 1. En eerst is Casper Meijer hier nog voor het laatste nieuws. De advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum... willen dat de rechtszaak wordt uitgesteld. Dat bleek bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De verdediging wil dat eerst meer getuigen worden gehoord. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt... komt er een jaar gevangenisstraf te staan op doxen... oftewel het publiceren van privégegevens... met als bedoeling iemand te intimideren of het leven zuur te maken. Het ongeluk in Spijkenisse, waarbij een metro... op een kunstwerk in de vorm van twee walvisstaarten terechtkwam... had meerdere oorzaken. De maximumsnelheid was te hoog, het spoor was glad... en de remmen van de metro deden het niet goed. De metro kwam zo'n 10 meter boven de grond tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Zangeres Sandra Timmerman is overleden. De dochter van Gert en Hermien Timmerman werd vrijdag van de weg gehaald... omdat ze slingerde met haar auto. Ze bleek getroffen door een hersenbloeding. Ze overleed gisteren in het ziekenhuis. Dankjewel, Kasper. Dan nog naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. Het enige dat echt opvalt momenteel is de A27 van Utrecht naar Gorkum. Want daar heb je een half uur vertraging tussen Nieuwegein en Lexmond. Komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En dat duurt tot ongeveer 12:45. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie. Met Margreet Rijntjes. Goedemorgen, welkom bij deze zomereditie van 1 op 1. Sven is er niet de komende weken en samen met een aantal andere collega's... neem ik de honneurs waar. We gaan iets verder van het nieuws vandaan... en gaan persoonlijke gesprekken voeren. Dit gezegd hebbende, mijn eerste gast is Onno Aarden. Begin deze eeuw succesvol uitgever, hoofdredacteur van glossies als Residence, Miljonair en Leven in Frankrijk. En hij leefde, naar eigen zeggen, in een wereld van uiterlijke schijn... en was gevoelig voor aanzien, geld, succes en macht. Totdat hij zich realiseerde dat dit eigenlijk helemaal niet het leven was dat hij wilde. Hij nam een aantal rigoureuze besluiten. Hij nam ontslag, scheidde van de moeder van zijn twee dochters... en vertrok naar Amsterdam. Een nieuw leven tegemoet, een leven dat beter bij hem paste. En over die transformatie schreef hij een openhartig boek... De Kampvuurvraag, met als ondertitel... Vind het leven dat bij je past. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Ik las dit boek en ik dacht, het is een soort coming out eigenlijk. Ja, nu je het zo zegt. Ik zeg zelf altijd dat het een weerslag is van een vrij lang proces... waarin je jezelf eigenlijk hele serieuze vragen gaat stellen... Zoiets gaat nooit van het ene moment op het andere. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je je leven aan het leiden bent... Ja, zonder dat je daar zelf eigenlijk nog enorme invloed op hebt. En je merkt dat niet zo, omdat in de meeste gevallen dat leven best heel aardig is. Dus ja, waarom zou je het veranderen? Nou, ik ben dus inderdaad, je gaf het al aan, in 2010 uit elkaar gegaan met de moeder van mijn kinderen. Het huis, het mooie huis dat we gekocht hadden in het Gooi... kwam weer op Funda te staan en ik nam mijn toevlucht in mijn oude studentenstad Amsterdam... om mezelf dus heel erg te gaan herbezinnen. En eigenlijk rond die ene vraag, de vraag die ik de kampvuurvraag noem... past het leven dat ik nu aan het leiden ben, is dat nog wel mijn eigen leven? Past dat nog wel bij mij, bij wie ik ben geworden? En er zit een gelukkig man nu tegenover mij? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik leef een leven waarvan ik zelf denk... Dit is wel wat bij mij past. Ja. Dit is, dit zijn de dingen die ik leuk vind. De mensen met wie ik omga. Maar ook de klussen bijvoorbeeld die ik aanpak. Ja, ook op werkgebied. Ja, jij wilt lezers aanzetten tot een soort bewustwordingsproces, noem ik het maar, over de keuzes die ze maken of juist niet maken. En we gaan het erover hebben. Onno Aarde, welkom bij 1 op 1. Ja, je schrijft ook blogs voor EW Magazine, brieven aan mensen in het nieuws. Ja. Ook onder andere naar aanleiding van een aanslag van Peter R. de Vries en de dreiging op de RTL Boulevard Studio. Roep je demissionair minister Grapperhaus op met een aanvalsplan te komen. Ja. Kijk nou toch naar Italië, hoe ze het daar doen. Ja, ja. Ja, nee, daar is de maffia natuurlijk al jaren heer en meester. Ja, de Italiaanse overheid heeft zich enorm tegen die maffia aanbemoeid. Logisch natuurlijk. Maar die is zo verweven met de bovenwereld in Italië dat het best spannend is om te kijken naar Italië, hoe ze dat aanpakken. En wat doe je daar nou tegen als het overal is? En juist de laatste jaren is de openbaar aanklager daar eigenlijk een heel machtig man geworden met veel mogelijkheden om die maffia eindelijk een keer een voet dwars te zetten. Nou is het merkwaardige dat Italië al de hele tijd naar Nederland boodschappen stuurt. Let eens op ons. Kijk eens hoe wij dat aanpakken. En dat Grapperhaus, Kumsoe is eigenlijk net zeggen, ja, maar bij ons is het niet zo erg. Dus de aanleiding voor mijn column, dat is overigens een wekelijks ongevraagd communicatieadvies aan iemand in het nieuws. Ja, dat hoort toch wel nog steeds bij de nieuwe Onno? Ja, dat hoorde van zich laten horen. Ja, ja, dat hoorde bij de oude en de nieuwe Onno. Maar de kern van die column was, Grapperhaus, let op, luister een keer naar de Italianen, want die zijn een stuk verder dan wij hier. Misien is deze gruwelijke aanslag de aanleiding daarvoor. Maar goed, dat is eigenlijk wat ik nu doe, hè? Columns schrijven, stukjes. Precies. Ja, nou, je schrijft ook nog aan Pieter Omtzigt dat hij toch echt een eigen partij moet beginnen. Ja. En ik leg de link eigenlijk ook met je boek. Want dit zijn natuurlijk beide heel moedige mannen. Ja. Die zichzelf wellicht de kampvuurvraag hebben gesteld. Namelijk, wat wil ik echt met mijn leven? Ja. Heb jij dat niet afgevraagd? Nee, dat heb ik me iets minder afgevraagd. Althans bij Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Laten we die even eruit nemen. Kijk, dat is iemand die langzamerhand toch echt het slachtoffer is geworden, in mijn optiek, hè, van machinaties binnen dat grote, steeds kleiner worden het trouwens, CDA. Mm-hmm. En die uiteindelijk met zichzelf in de knoop is gekomen. Hè, dus ik, mijn boek, roept eigenlijk de lezer op om de knop om te zetten. Ja, hij zou nu de kampvuurvraag moeten stellen. Eigenlijk al een tijdje geleden. Ja. He, want naar mijn stellige overtuiging is het zo dat mensen in de knoop raken met zichzelf, stressgerelateerde klachten krijgen en uiteindelijk een burn-out, omdat ze zichzelf, om het maar eens heel gewichtig te zeggen, de kampvuurvraag niet op tijd stellen. En dat is denk ik aan de hand geweest bij Omtzigt, die zichzelf in een pakket heeft gebracht waar hij nu ongelooflijk moeilijk uit kan komen. Ja. Terug naar jouw eigen verhaal. Want dit boek is gebaseerd op jouw eigen verhaal. Wat je net al benoemde. 2010 is de boel in gang gezet. En ging er het een en ander knagen. Je moet luisteren, is de portée van jouw boek, naar de signalen eigenlijk. Ik zou bijna zeggen het onderbuikgevoel wat je krijgt bij dingen die je meemaakt. Waardoor je denkt, ja, dit past eigenlijk niet meer bij mij. Ja. Ik leef niet meer het leven wat ik wil. Want jij had een decadent leven, hè? Nou, ik vind het heerlijk. Je introduceerde mij ook zo. En ik ga er bijna naar. Nou, het zijn je eigen woorden, hoor. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik dat inderdaad goed aangezet. Decadent. Ja, laat ik het zo zeggen. Het leven was wat meer gericht op de buitenkant. Op wat je meemaakt, dat aanvaard je. He, en ik maakte als redacteur bij glossy tijdschriften van alles mee. Mooie persreisjes en ik zat in mooie hotels. En daarvan merkte ik op een gegeven moment bij mezelf dat ik, het is dan wel meer dan 20 jaar geleden, maar toch, dat ik een beetje chagrijnig was omdat het verkeerde zeepje bij wijze van spreken op de badkamer ligt. Laat ik het zo. Ja, zo erg was je inmiddels. Zo erg was ik gedegenereerd, was ik het slachtoffer geworden van deze levensstijl, die overigens gewoon mij werd aangeboden. Hè? Want ik was verder niet rijk, maar ik was een journalist die zich. Ja, maar waar je comfortabel in rondbewoog. Exact. En waar eigenlijk geen straf stond op het aanvaarden daarvan. Hè? Of niet eens een soort iemand in mijn oor fluisterde, klopt dit nou? Totdat ik zelf eigenlijk ontdekte, en dat was een aantal jaar later, Dat ik voor, want ik ging van lieverlee, als je lang genoeg in die tijdschriftenwereld blijft rondhangen, dan mag je de baas worden ergens, of een chef, of een uitgever, of een hoofdredacteur. En ik hoorde mezelf tegen journalisten en redacteuren dingen vertellen waarvan ik achteraf op mijn kamertje, want ik kreeg natuurlijk dan een aparte kamer ook, met een aparte kamerplant erin en een mooi bureau. Dan ging ik bij mezelf eraan en dacht ik, ja, wat ik nou net tegen dat team gezegd heb, geloof ik dat nou zelf nog? Wat was dat dan? Nou, dat had altijd te maken over met welke covers wel of niet verkochten. Of hoe je adverteerders kon paaien. Dat zat er natuurlijk ook in. Wat ideale interviewkandidaten waren. En het klopte op zich allemaal wel. Ik stond niet te liegen. Alleen het belang daarvan werd voor mij steeds meer een vraag. Ja, maar wat gebeurde er concreet dat je echt dacht, weet je, ik ga deze baan opzeggen. Ik kap ermee. Ja, dat duurde bij mij eigenlijk nog te lang. Want de laatste functie die ik had, die bracht mij inderdaad echt wel in de wereld van de zeer vermogende mensen. Ja, miljonair. Dat tijdschrift heette Miljonair. Ja. En daar zat ook een beurs aan vast en een aantal andere tijdschriften. Ik ben daar eigenlijk achteraf gezien iets te lang in blijven hangen. Totdat ik merkte dat het bedrijf waar ik werkte eigenlijk er helemaal niet zo goed voor stond. En dat was het signaal. Ik heb het in mijn boek ook veel over signalen. En dat was voor mij het signaal dat ik echt wat anders moest gaan doen. Want het ging niet goed? Het ging niet goed, dus mijn chef, mijn baas werd ook wat kribbiger. Ja. En zei, Onno, los het op. Ja, blessing in disguise eigenlijk. Eigenlijk wel. En eigenlijk raad ik iedereen aan via dit boek om dat voor te zijn. Ook weer niet de Pieter Omtzigt van jezelf te worden. En voordat, laten we zeggen, dit sociale overduidelijk worden, voordat je jezelf in een hoek manoeuvreert om zelf de knoop door te hakken. Maar stel dat het nou crescendo was gegaan. Oplagers, waanzinnig goed. Ja, dat is een goede vraag. Lekkere vakanties. Had je dan ook geluisterd naar dat stemmetje, noem ik het maar even? Ja, denk het wel, omdat ik en of dat nou met leeftijd te maken heeft, dat weet ik niet precies. Ja, 50er ben je inmiddels, hè? Ja, maar en toen was ik net 40. In mijn privéleven was natuurlijk wat veranderd. Mijn vriendin toen stelde mij ook wat driftiger, laten we zeggen, vragen die niets te maken hadden met de wereld waarin ik zat. En ik kwam er vooral, denk ik zelf, achter dat het een soort repeteerwekker werd. En misschien is dat herkenbaar voor mensen die lang in loondienst zitten bijvoorbeeld, of een bepaalde klus een aantal jaar doen. Het werkt op zich. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Nee. Alles gaat goed. En toch ontstond bij mij toch het sluimerende gevoel dat dit het zo niet heel lang kon blijven. En je vader, schrijf je in je boek, had kanker, longkanker. Ja. En jij was betrokken bij een blaadje voor de tabaksindustrie. En dat was ook niet echt lekker in je hoofd, hè? Ja, dat was weer een paar jaar eerder inderdaad. Ja. Voordat die, maar dat waren allemaal signalen. Dat was ook een signaal, ja zeker. Ik zat een tijdschrift te maken hoe noem je dat? Tabakkers noemden wij dat. Dat waren mensen met een tabakswinkel. En ondertussen was ik notabene afgestudeerd op een scriptie. Ik kan me nog herinneren, die ging over de nogal nauwe relaties tussen de overheid en de tabaksindustrie. Daar vond ik wel wat van. Daar was ik het niet mee eens. Toen kreeg mijn vader ook nog longkanker. Toen zei mijn vader tegen mij, terwijl hij toch erg ziek was, je moet dat gewoon doen. Mijn vader was nou typisch iemand die zijn hele leven, eerst als hij journalist en daarna werd hij gemeentevoorlichter, overigens hier in Hilversum. En dat ging hij heel lang, deed hij dat, eigenlijk zonder zichzelf al te veel vragen te stellen. En hij zei dus ook tegen mij, dat moet je doen. Dat is je werk. Maakt het uit, het heeft niks met mij te maken. En zelf, je gaf dat al aan, werd bij mij toen wel een zaadje geplant van, ja, maar dat is toch niet zo? Ik mag mezelf toch wel vragen stellen over hoe nuttig het is dat ik nu de tabaksfabrikanten wil sponsoren, feitelijk. Het nieuws van de tabaksfabrikanten wil delen met mensen. Het was dus één van de signalen. Ja. En wat natuurlijk belangrijk is in jouw boek, is dat je ook zegt, kijk, je leeft dat leven. Jij leefde dat leven. Er gebeurden een aantal dingen die niet goed voelden. Maar de grote vraag is natuurlijk, waarom heeft dat toch ook een heleboel jaren je voldoening gegeven? Hè? Dus zeg jij, je moet, want dat is, je bent eigenlijk ook een beetje een goeroe trouwens. Ik bedoel, het is een soort zelfhulpboek. Het is dat jij het zegt. Nou ja, zegt. Goed. Je probeert er nou voor handvatten te geven. Ja. Namelijk, ga terug in de tijd en achterhaal waarom je de dingen doet. Ja. En jij bent uiteindelijk ook naar een therapeut gegaan en je hebt onderzocht waarom was voor mij de status van ik heb geld verdienen, ik stel wat voor, ik heb macht. Waarom was dat eigenlijk zo belangrijk? En jij legt zelf een link met een kwetsbare jeugd, met een moeder, psychische problemen, vader veel weg. Ja. Daar begint het eigenlijk allemaal mee, hè? Dat je ook snapt waarom je de dingen doet. Het klopt, ik zeg in mijn boek, en dat raad ik echt iedereen aan, en ik doe ook een oproep aan de lezers van het boek, om als je nou die kampvuurvraag stelt, en die vraag die je eigenlijk bekruipt als je rond een kampvuurtje zit. Doe ik de dingen die ik echt wil? Past mijn leven nog bij mij? Als je die vraag stelt, kijk dan niet alleen vooruit. Want dat is wat ik in 2010 deed, toen ik dat huis had verkocht, weg was bij de moeder van mijn kinderen, enzovoort. Mijn baan had opgezegd. Het eerste wat je wil is de leuke toekomst voor jezelf projecteren. Nu ga ik het anders doen. Ik ga het allemaal anders doen. En nu ben ik de baas. En dat is prettig. Want wie maakt je wat? Wat minder prettig is, en daar kwam ik eigenlijk pas een paar jaar later achter, na 2010, is dat je ook achterom moet kijken. Je moet eigenlijk over je eigen schouder durven kijken naar je verleden. Wat heeft je gemaakt tot wie je bent? En dan met name, je zei het net al, de kwetsbare kanten van jezelf onder ogen durven te zien. Even heel concreet, ik dacht, ik begin een eigen bedrijfje. Ik ga niet meer in loondiensten werken. Ik ga leuke dingen doen met leuke opdrachtgevers. Nou, allemaal prima, het lukte. En toch liep ik een aantal jaren later tegen dezelfde problemen aan die ik ook als werknemer had. En die hadden met mij niet zoveel te maken als wat jij net zegt, status en dat soort dingen, dat ik daar enorme behoefte aan had. Daar was ik eigenlijk net een beetje vanaf. Dat had je verwerkt? Dat had ik verwerkt. Maar ik kreeg meer te maken met dingen die veel persoonlijker zijn. Zoals jaloezie. Willen pleasen, dienstbaarheid aan anderen. Ik zat ineens weer klussen te doen waarvan ik zelf dacht, ja, dan zit ik toch weer andermans probleem op te lossen, zonder dat ik dat zelf eigenlijk een serieus probleem vind. Nou, dat bracht mij terug bij mijn vroege jeugd, bij een vraag om aandacht die niet, laten we zeggen, per se. Ja, je moeder was veel in het ziekenhuis door haar psychose. Ja, precies. Gewoon een psychotische moeder. Een vader die toch zijn heil voornamelijk zocht in zijn werk. Ook tegen mijn moeder, kan ik me herinneren, zei, ik ben getrouwd met mijn werk, eigenlijk. Misschien, dat hoor je soms wel eens andere mensen vertellen. En dan, hoe kan dit? En toch was dat zo. Dus die zocht daar zijn heil. Nou ja, afijn, dat was een periode die voor mij en voor mijn zus ook wat kwetsbaarder was. En waar ik later mee te kampen kreeg. Ja, en doordat je dat doorgrondde, kon je uiteindelijk stappen zetten. 1-op-1 met Margreet Rijntjes. Ja, in gesprek met Onno Aarde in een zomerversie van 1-op-1. Niet pal op de actualiteit, maar meer persoonlijke gesprekken. Zoals te horen is, ik praat met Onno Aarde over zijn boek, De Kampvuurvraag. Vindt het leven dat bij je past? Jij hebt rigoureuze maatregelen genomen, je hebt ontslag genomen, je werd zelfstandige. En zegt eigenlijk tegen de lezers, voel wat je echt wil. En dan denk ik, ja. Kijk, jij hebt een heleboel talenten. Jij bent communicatieadviseur geworden. Jij dacht, joh, ik neem niks meer aan wat niet goed voelt. Welke opdrachtgever een doel heeft waar ik eigenlijk niet meer achter sta. Ja. Maar dat kan lang niet iedereen, Onno. Permitteren om te zeggen, als je ZZP'er bent, dit voelt niet zo goed, deze opdrachtgever. Maar ja, je hebt twee kinderen die gevoed moeten worden en een huis en een hypotheek. Ja, ik waag die stelling dus te betwisten. Overtuig me. Ik denk dat je ook als je, laten we zeggen, als je begint met je bedrijfje en je bent je eigen baas. Ja, want dan, dat werd jij, hè? Je was zoals ik ZZP'er geworden. Zoals ik. Dan is toch de eerste vraag die je stelt, wat wil ik precies betekenen? En dat zou eigenlijk de eerste vraag moeten zijn. Wat wil ik nou vanaf nu betekenen met mijn werk, voor mijn kinderen? En ook, als ik je mag interromperen, ook als je betekent dat je liefdevol in de wereld staat, maar het levert uiteindelijk geen geld op. Ja, ik denk dat je dat heel goed kunt combineren. Ik denk dat je heel goed een soort klussen kunt aanvaarden waar je zelf z'n lang bij voelt, waar je prettig bij voelt, en dat je tegelijkertijd daar enig geld mee verdient. Ja, maar alleen maar als er een heleboel klussen op je pad komen. En als je blij bent dat die ene opdrachtgever belt, dan denk je misschien, ik ben blij dat die opdrachtgever belt. Het zou kunnen. Ik zeg in mijn boek, je moet ook wat vaker nee durven zeggen. Ik heb dat ook gedaan, hè, tegen opdrachtgevers. Terwijl ik kan hier wel onthullen dat ik bij het UWV heb gelopen binnen een jaar nadat ik mijn eigen bedrijfje had opgericht. Ja, toch wel bedoel je. Ja, dus maar hoe kwam voelde dat geen dan geld voor jou? Want je luisterde naar jezelf, ja. Maar je moest wel naar het UWV. Ja, ik vond het niet erg. Want ik was overtuigd van de kracht die ik in mij had om bepaalde dingen wel te doen en ook heel bewust voor bepaalde dingen niet te kiezen. Maar dat is dan misschien wat meer het geloof dat je in jezelf hebt. Als je overtuigd bent van jouw waarden, ik daag de lezer ook uit om een top 10 van persoonlijke waarden te maken. Als je daarvan overtuigd bent en je wil er naar leven, dan komen uiteindelijk mensen op je pad die jou daarbij gaan helpen. En die, ook om degene die jij bent en niet datgene wat je alleen datgene wat je kunt, maar om degene die je bent. Maar het is naar wel een toekomen. Hele mooie wereld die je schetst. Ja, maar het daar is geloof een, ik in. Een, noem maar optimist. Een weerbarstige werkelijkheid, hè, voor de ZZP'ers. Ja. En toch blijf je erin geloven. Ja, ik geloof het. Het is een wel. Geloof eigenlijk. Nou, ik zie het ook om me heen, hoor. Ik zie ook, en niet alleen bij mensen die zo halverwege hun leven, zoals ik, de knop hebben omgezet van schijn naar wezen. Ik vind juist heel veel dertigers, millennials, zijn nu al ontzettend bewust bezig met de vraag, waartoe ben ik op aarde? Ja. Eigenlijk veel meer dan mijn generatie destijds deed. En dan worden dit soort afwegingen, met wie ga ik om? Wat voor een soort klussen ga ik aan? Ga ik voor deze corporate of ga ik een start-up beginnen? Dat soort zaken worden veel relevanter. Het vergt ook een karakter met lef en vertrouwen, et cetera. Ja, maar ik denk dat mensen zichzelf nauwelijks bewust zijn van het innerlijk potentieel dat ze hebben. Althans, dat klinkt al te aanmatigend. Nou, jij hebt het over jezelf eigenlijk, misschien. Ik heb dat bij mezelf ontdekt, maar dat was helemaal niet. Je doet nu net alsof ik als een soort Superman geboren ben, maar dat was dus helemaal niet. Nee, je bent Superman geworden voor jezelf misschien. Ja, ik heb de supermens ontdekt die ieder mens in zichzelf kan ontdekken. Overigens is het niet zo'n soort boek, hoor. Het is niet, laten we zeggen, want daar heb ik eigenlijk een ongelofelijke hekel aan. En die Amerikaanse groep. Nou ja, ik vroeg mij af. You can think it will be true. Er staan natuurlijk veel dingen in die ook al een heleboel andere boeken staan. Dus in die zin, waarin lijkt het af? Behalve dan dat jij een mooi persoonlijk portret en waarin je jezelf zeker niet spaart, schrijft. Ja. Vind jij dat jij heel veel toevoegt, zonder dat ik hierin heel kritisch wil klinken, aan wat er al is? Nou ja, dat de vraag stellen en aan de auteur, dat levert altijd het antwoord op. Ja. Ja. Oké. Dus bij deze, ja. En wat is dat dan? Ik denk dat lezers die de kampvuurvraag gaan lezen deze zomer in hun hangmatje of op het strand. Ik denk dat ze geholpen kunnen zijn door met het bewustzijn dat ze niet alleen de baas zijn over hun eigen leven, want dat klinkt inderdaad wat uitgebeend. Mm-hmm. Maar dat er een tijdstip is om zelf het heft in handen te nemen. Dus inderdaad, je noemde het al eerder Pieter Omtzigt, zorg dat je die stress, negatieve gevoel voor bent. Dat kan. Je kunt jezelf vragen stellen, al dan niet rond het kampvuur, kan ook virtueel. Het liefst zelfs regelmatig kun je jezelf vragen stellen die echt betrekking hebben op het leven dat je aan het leiden bent. Als je zelf ontdekt dat je in je relatie, in je werk, maar bijvoorbeeld ook in je vriendenkring, die je eigenlijk een beetje lijkt voor te sudderen, dat je daar zelf verandering in kunt aanbrengen. Ja, je kan zelf peper in je leven brengen. Zo. Wat ik me afvroeg, hè, want er was een mooi fragment wat je beschreef. Je was ZZP'er geworden, je had je eigen bedrijf, tenminste, dat was het plan. Je jogde over de Utrechtse straat. Ja. En opeens moesten daar auto's wachten voor het stoplicht. Ja. En je keek naar die auto's, je dacht, oh, allemaal leasebakken. Oh jeetje, daar zitten oud-collega's. Ja. En je voelde je heel ongemakkelijk. Ja. Dus ik dacht ook nog, ja, heb je ook veel weerstand ontvangen van je eigen keuze? Nou, dat was wat jij, toen ik inderdaad aan het hardlopen was, op maandagmiddag. Nou ja, terwijl ik het zeg, word ik al bijna weer zenuwachtig. Maar dat was heel kort nadat ik gestopt was met mijn werk. En toen had ik inderdaad ineens het gevoel, ik zit te spijbelen. Ja, en het heeft ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. En het heeft mij best jaren geduurd om te ontdekken dat het heerlijk is om op maandag